heaven will die. And I saw an angel come down unto me. In her hand she holds the very key. Words of compassion, words of peace. And in the distance, an army's marching feet. For behold, watch them fall. When we lay down on the sand of the sea, and before us animosity will stand at decree, that we speak not of love, only blasphemy. In the distance, six others will curse me, but that's alright, that's alright, for I will watch them. Rok 1992, album Symbol, Love Symbol i niezwykły krążek, znakomity od początku do końca. Okres w życiu artysty bardzo burzliwy, bo był zły na koncern Warner Music i rozpoczyna ten krążek wołaniem My Name is Prince, by po kilkunastu minutach słuchania dzwoniącą dziennikarkę do niego zganić i powiedzieć: ona Prince? A on mówi: nie, my name is Victor. Zmienił sobie imię. No i to był ten moment, kiedy rozpoczął wydawanie płyt pod pseudonimem Niewolnik, czyli Slave, i w ogóle tam wymyślać takie różne rzeczy. Wcześniej, jeszcze 7 lat wcześniej, ukazał się album Around the World in a Day. I to był niezwykły krążek, bo z jednej strony wzbudzał dużo oczekiwań. Wszystkim się wydawało, że powtórzy sukces Purple Rain. Wytwórnia była zawiedziona, ale artysta nie. I dzisiaj jako fan Prince'a i jako człowiek, który zbadał naprawdę dosyć gruntownie jego muzykę, uważam, że to jeden z lepszych jego albumów. zwłaszcza że znalazło się na nim kilka absolutnych perełek, w tym chyba najbardziej psychodeliczny utwór w dorobku artysty. Proszę bardzo, Temptation. just ordinary temptation, people. I'm talking about the kind of temptation that'll make you do things. Oh. Oh. Temptation. Oh, darling, I can almost taste the wetness between your. About any old kind of temptation, people. I'm talking about. I'm talking about sexual temptation. I love her. I need a lover. Przy okazji prezentacji tego utworu mogą się Państwo przekonać o dwóch rzeczach, właściwie o trzech. Po pierwsze, żadna forma Prince'owi nie jest obecna. Po drugie, potrafił poruszać się w różnych, inaczej, grać na różnych instrumentach. O, to jest dobre określenie. A po trzecie, to już Państwo rozumieją, dlaczego audycja zatytułowana Czarna Noc jest w środku nocy, bo wtedy dzieci śpią i pewnych piosenek nie mogą usłyszeć. No ale sztuka jest sztuką, dotyczy różnych sfer naszego życia, również tych intymnych. W związku z tym taki psychodeliczny utwór o tej porze nikomu chyba nie zaszkodzi. Nie mają Państwo o to do mnie, mam nadzieję, żadnych pretensji. W 96 roku pojawił się album przepełniony radością, oczekiwaniem na narodzenie synka, zatytułowany Emancipation. Seen a black boy cash stacking, smirk on my face, screaming fuck the grand dragon. For the fast cash, we be digging too slow, clowning each other's on the damn talk shows. I don't wanna hop, but I gotta stick to rob. I got the disease, it's called can't find a job. Smoking on the herbs, help me see a little better. Looking for a job in this cold ass weather. Watch out, I'm trying to get my shit. Home, I'm stressed by my mama. questioning my whereabouts like I'm the Unabomber. Question more comma, freeze all the drama. Intensive care flows for all you hoes, smack with trauma. As I sit back with my blunt and gin, grab a pen, write a song about a million black men. Trying to blame all this violence on gangs. What about those fools who kill for nothing and hijack planes? Put your shit together. For the goal like an Olympic sprinter. Fuck the bullshit, steaks for dinner this winter. Yo, I seen a murder scene and left a fool scarred. Plus I saw a prison yard way before a schoolyard. Time's rough, plus time's running out. My mom said if I trip one more time, I'm getting kicked out. And I ain't trying to make excuses, but looking for a job in the ghetto is fucking useless. Get your shit together, straight up. Your destination, what the source of the inspiration be? You will find a spare trying to get back to the mind like it was in your mama's belly. Living that live was the order of the day. What you say? Loving one another is the only way. Christmas in the short dress, blowing in the breeze. And Papa's just a praying for the gust that'll bust that butt out. Please don't. Sex in the summer. Here we go. Everybody's got a black book in case of emergency. In case the sun is shining at the beach and the honey's out right to play. The cool boy's just a watching all the pretty moves you make. Frontin' in the sun, gelling for the one lover that you wanna take home. Sex in the summer, here we go. In the upper room with my boy Kurt Cole singing, hope we get together soon. If I hop the Honda and pick up Rhonda, we can jam on a brand new tune. Improvise all through the night. It'll be just like heaven. Sex in the summer. Oh, oh, oh. Getting it on. We'll get it on. Give me that number. All seven. We can party all night long. Party, darling. Checking for bikinis. Baby, baby. Playing in the sand. Oh, oh, oh, oh. Rubbing like a genie. Living while we can. Can't you feel the new day dawning? All believers will see. And end to suffering. And every disease. Every waking hour will soon be spent. Kissing each other, angelic sisters and brothers. Clap your hands for one another. Keep it humming. Sex in the summer. Oh, oh, oh, oh. Getting it on. Pleasure, pleasure. Give me that number. Give it to me. We can party all night long. All night long. Checking for bikinis. Ooh. Rain in the sand. Ooh. Yeah. Rub it like a genie. Rub me, rub me. Living while we can. Living while we can. Summer. Już ten album i to nagranie zapowiadały zmiany w twórczości Prince'a, ale nikt nie spodziewał się, że w pewnym momencie pojawi się taki oto album. Gdy słucham tej płyty, odnoszę zawsze wrażenie, a została wydana, nagrana 6 lutego 2003 roku, ukazała się 26 maja tegoż samego, czyli 2003. Kiedy słucham tej płyty, to jestem przekonany o tym, że Prince chciałby powiedzieć całemu światu, właściwie to gram pop, gram rock, gram funk, soul, rock, a co wy jeszcze chcecie? Zagrać wam jazz? A proszę uprzejmie, zrobię płytę, która będzie znakomita. I rzeczywiście była znakomita. Album nazywa się N.E.W.S., czyli News. 2003 rok i Prince oraz jego fantastyczni ludzie. Eric Leeds na saksofonach, John Blackwell na perkusji, Renato Neto na instrumentach klawiszowych i na kontrabasach elektrycznym i akustycznym. Znakomita Rhonda Smith. All alone for what?

Nagrał tak dużo dobrej, wspaniałej muzyki, że potrzeba byłoby chyba kilku miesięcy, żeby odtworzyć na antenie Trójki to wszystko, co pozostawił po sobie. Niezwykła to dyskografia i cały czas odkrywamy jego nowe nagrania. Wczoraj minęła pierwsza rocznica odejścia Prince'a, nad czym ubolewamy naprawdę jako fani muzyki bardzo, bardzo. To były dwa nagrania z albumu Planet Earth z 2007. Na zakończenie przypomnijmy fragmenty albumu Musicology z 2004 i Rave Unto the Joy Fantastic z 1999. Za uwagę dziękuję Hirek Wrona, który przygotował audycję Czarna Noc w Trójce. Dobranoc Państwu. Got to do what's right. get beheaded in other lands. If I were in your arms tonight, quit trying to get me under that icy plunder. Boy, oh boy, what a scare. Dressed like that, somebody gon' get her. Every day is a fading sign. in a suit of anarchy. I've been living on compliments and herbal tea. I've been wondering if all the things I've ever seen were ever real. Na trójkowym zegarze.